السادسة جروم بنيل بي إلا التاسعة بجروم نيانتيل لكو بغا فار سوسلي سوسلي بغا وريك لا تامبلي جروم بنيل بجروم نيانتيل الجلوس موي جتاي با الاول بي اجيك فيما تي لاغا خاوني فيه نك ناتي موم جلوساني ñaari جتاي والتشهد اك تايبا الاول بي اجيك والثاني اك بنيارل با باللفظ تي بات با الوارد با اجيك فيه تي موم manam gep ci li go xamne amna ñaari tay rek xamal ne tay bu ci nek sunna la batay tay bu ci nek ab jotaay sunna la xamne ko bo wagne ñaari tay ak seen ñaari jotaay mu dal nek ñent sunna tay na boko def nga defé ku baat bi nga xamne mom lay netti Omar moko jangalon nit ñi ñu degg ci kaw min barba ñu mokale ko ci mom teewu na am yenen xet netti yu bokku tak mom way na wa malik mom bi liñ taamu moy biñu degg ci Omar ci kaw min barba waxo mom na moy nga wax ne at tahiyatu bolim bali tak tale ngor lillahi ñel na yalla az zakiyatu bolim jef yu sel lillahi ñel na yalla at tayyibatu bolim badi tay as salawat ak bolim xeti julli ak ñaani lillahi ñel na yalla nga wax ne bali tak tale ngor yep ak ku mag yalla ko yeyo jef yu sel moy ñu jefal ko ko badi tay niki xbaat ci kariyet wax yi rafet yep rek ak xet julli juroom ak li xetok ñoom mba ñaan yep rek yalla ko yeyo assalamu jami yalla xalek yalla nek ci yow ayyuhan nabiyyu yoonante bi amna ñu jang ayyuhan nabiyyu mo ayyuhan nabiyyu baxna wa rahmatullahi irmanu yalla wa barakatu ak bakke assalamu jami yalla xalena yalla nek ci ñun wa ala ibadillah ci mbolim jami yalla as-salihin ñi dewe bax ashhadu ma ngi sharene annaka lay bir la ilaha illa ben bur illa allah dara yalla wahdahu mom rek la sharika amul jenn aji bokal la hoñal ko wa ashhadu na sharene anna muhammadan nak muhammad abduhu ab jaamuma wa rasuluhu te ab yonentef lolou moy tay ji fofu lay am al hashiratu fukel bi as salatu moy julli ala nabi ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam fi tashahudi ci tay ji al akhir ji eji mujju tay ji mujj ci moy tay ja nga na rasul male alhamdulillah jogat joge nak nga julli ci yonente bi sunna la mom nak no julle ci yonente bi rek mu bax way amna go xal mo lu ci gëna taamu yiko tuddi as-salatu al-ibrahimiyatu mom la li bëgg wani wax ye mom moy nga wax ne allahumma ya burbi salli yalla nga dol tedd nga ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñu muhammad kama sallaita ni nga terale won ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ci ibrahim wa barik yalla nga doli barke ala muhammad ci muhammad wa ala ali muhammad ak ñuy muhammad kama barakta nga barkele won ala ibrahima ci ibrahim wa ala ali ibrahim ak ñuy ibrahim tan alamin ci minde fi innaka naka yow hamidun kum yu sant nga majil aji tad nga manam as-salatu al-ibrahimiyya momi da bari ay waxin mom mol tanul bi rek waye bi bokku ta ba nga gison ci ar-risala dol ni bokku ta ba nga gison ci risala waye bo ci mokal rek baana batay bo jule jonne bi neen mu bokku non itam mu bax waye tamu nañu giin ak mom boko mané al-hadiyatu hashratu fukel bek benel qawlu samiha allahu liman hamidah moy wax samiha allahu liman hamidah lil imam yel iman wal farz ak ken bo de jule yow dong ba ngay jité kana bo sigge ci ruko ba wax ngay wax samiha allah liman hamidah sunna la budé maawum nak mom du wax samiha allah liman hamidah waye bo dé kenn kuy julli bu faté né yaar yépp ngay wax bo sigge ci ruko da ngay wax samiha allah liman hamidah delu tek ci allahumma rabbana wa lakal hamd yaar yépp ngay bolé bo dé julli yow dong at-taniyatu hashrat fukel bek ñaarel wat-talisatu hashrat fukel bek ñettel الرد موي ديلو على الامام تي الايمان با ورد ديلو سلمال خلامن تي كاغا خامني على يساري نك نتي امونيا بانام سوندو بي نك فوكي لك نياارل موي بو فيك امنا كولا دون جيتي بي سلمالي nga wax dank assalamu alaykum jeumele ci mom koku sunna la muy fuk nyaar bu fekke amna kulu fiyati won chamoñ ci nangeen toge di julli te amna julli ko limatu rakka batay nga wagnal diko wax ko dank assalamu alaykum batay lolu sunna la wif ko ñet arabi hata hashatu fukel be ñentel al jahru moy biral bi taslimati tahlil salmul yakuba faqad dong fukel be ñentel moy assalamu alaykum bi nga xamne moy farata te mo lay genn ci julli gi nga wax ko ci kaw te bañ ko wax ci suuf lol sunna la al-khamisatu hasharata fukel beek juromel al-insatu moy xerawlu manam moy deglu il imam ñal il imam ba fi ma ci la nga xamne ye jahar dana biral ye jahru dana biral fi ci mom fukel juromel moy bu fekke sa il imam day biral donte deggo ko ndax da nga sori ba da nga tax way xam nga rewum ci biral na tollu rek bu day yoonu mal dañu bëgg boy top sunu da ngay def pat bañu wax dara dara xana dañu japp ne bu il imam jange rek jangal na la wa iliman di biral yow ngay jang ci souf nak dañ ko sip bu dé ci yoonu malika lay sunna moy nga né pat rek donte déggo solo wi wax bu iliman dé yallu nak ñu soppé tam ngay wax ci souf ndax sam xel bañu nek ci leneen as-sadisatu hasharatu fukil bi gërom benel as-sutratu moy sat li imam ñal iliman wal fazz ak kenn fukil bi gërom benel fukil la gërom benel moy bo lé jul yow dong mba ngay jité ragal ne bala nga sulmal am ku jaar fi sa kanam kon sunna la nga wut satir satir nak mom num gatt gatt na guddene ak xassam num sew sew na dijjene aw yatou dijje tan tan set wetch bum tak sobe bumu nek lu rafet lol mba mu ñaaw lol ba sam xal ci nek boy julli mu nek ti yengu to ko dal na tek boko sampe baxna boko turele baxna la neex itam rek fek garab gu taxaw dara ko waxu def ko muy su satil ba ci jakka ji nga fekk poto rek nga taxaw jakkar def ko satil lepp manna bude mamum nak mom du aajo mu wut satil manam bu fekke amna kulay jite sa digeunte ak mom du aajo nga fay jaarale dara mom sa iliman rek bu aajo wut satil mom moko wut tek fa kanam waye sa digeunte ak mom du aajo nga defa tek dara waya samu dana bakaru al maru ajrombu bayna yadayil musalli ci digante ñaari loxi aji julli ji iza kan dem nekkon la ho di ko ñeel bandu hatul abiyatu yaatu ene bu fekke nit day julli nak nga rombu ci kanamum te manon nga fa baña rombu kon nga am bakkar bu reere leele ñoom ñaan ñep ñoy bokk am bakkar manam mo famuy julle manan na julle feen fo xamne kenn rombu ci kanamam mom nak mu dem julle fo xamne des fay jaar xamna ni mom aw yoon la kayitam bam ñewé mënal na jaar fenen teggiko mu aw ci kanam ko ñoom ñaan yépp ñoy bokk am bakkar féké nak kenn ka lam def mënu ko woni nak def ka jass rek moy am bakkar kon lu ci nek man naam ñu bokk bakkar man naam kenn ka rek am bakkar bu kenn ka du ko amé waye nak or may kuy julli ta nga wara samonté muñ fa jaar nak moy fa nga xamné fu fay fulé depp ab jëhëm la ko rek di or maam nga xamné fa lay depp ab jëhëm rek loolu moy or may ki julli mo xëñu fa rombo bo julli tam bu kenn rerom fi sa kanam fofit nang ko beus mu baña jall as-sabihata hasharatu fukkel be jurom ñaarel as-sa'idu moy aji yokku alama ci la nga xamne yasahu dana yaatal dana xajo assalamu sallamal ba la julus jotaay ba as-sani bi aji ñaarel so dege jotaay ñaarel bi rek moy taay ja nga xamne ci nga nara sulmale mom nak mom da bari yu ci dajé ndax dafa am taaya am julli ci yonenté bi am ñaan am wax assalamu alaykum yel da ci tassé lu ci nek nak mom day bok ak lola ap até ndegam taaya sunna la ap jotaayam sunna lay doon ndegam julli ci yonenté bi sunna la patay kon ap jotaayam sunna lay doon ndegam ñaan luñu sopp la moy ñaan la nga bëgg rek boko mané ci arab ñu sip nga wax ko ci yenen lang fekké mënoko ci arab li nga bëgg ñaan yalla nga ko wax ci lang wa nga man ñaan gogul ñu sopp la ab jotaayam batay luñu sopp la wax ga assalamu alaykum day farata kon diir ba ngay waxe assalamu alaykum mo mi nek farata xamne kon jotaay bu nek la ci xew rek lay top fi la kon bo de wañi kon ngay wañi walé jotaay julli ci yonenté bi atta minata hasharatu fukki be juroom ñettel as-sa'id mu aji toliku ala miqdari tuma alilati ci kem dalga yo xone lo yakam yakam ci boode julli fo taw ne tek bu ci ridal farata la kana ba ngay tek bu ci ridal lo ci yokkar nak gnaaw la nga ci yokkar nak ci sa ciowore lolu sunna la kon jappal ne bo ne tek bu ci ridal gnaaw lo ci yokkar rek sunna la faslu wa mustahabatu salati ni sok ci julli tasir la ñu upp ala talati ci fanwer fadilatan ci ay ngeneel le bo de wagnu ngeneel jul bo de wagnu ngeneel jul dañu bari lol upp nañ fanwer ak ula bu jekk ba qiraatu na momi moy jangu ma moma ma imam and iliman fi shirriyati ci julli yalo wala ci jang yalo piccëk moy bu sey liman day wax ci suuf yow itam ngay wax ci suuf ndax sam xel ma ne dem ci leneen ben nga neer ngoko ak tani yetu ñaarel bi raful yede yi moy yëkëti yaari loxo ya ci ndo shuro yi fa tambali ga fi takbirat ihram ci kabar armal ba faqad dong yuhazidana tolole bi ma ci ñoom ñaar man ki bay yaari mbagam ya qa'imatayn bir mi ñi aji taxaw aw neena bokku ci ngeeneli julli boy wax kabar armal bi nga yëkkat say loxo bam tolon tek say mbag ba digënt mbag yi nopi ba nopi tam nga bañ nepp baram yi xana talul ko ko de nga wax allah ko dal likoy wacce nak wa lolu ngeenel la wa taqwilu khilaat ak guddal njangama fi suufi ci suba wa buhri ak tisbar la ki waye nak fi suufi ci suba ak tolu moy gëna guddu soppani bo de julli yow dong ba nga and ak ño xam tak nga leen ti ñew ñep dañu sawar ci julli bu yagg kon bëgg nañ bo de julli suba nga jang ci saar yu guddii muy li wax ci wal mufassal mufassal yu guddii lool nak mo tambalé ben saar ci hujurat ba ci habasa ben ci saar yu dal ya ñu sopp nga jang ci wenn ci saar yu guddii yu bu de yow dong ba nga and ñep xam nga leen ñu bëgg julli bu yagg amu ñu ngant amu ñu dara amu ñu soola tisbar tam non dañu sopp nga jang ci saar yu guddii yu waye nak suba moy gëna guddale tisbar ali ci man nda ñoom ñaar mu nga jang saari guddii ya nga amu ngant ya nga andal amu ñu ngant lolu ngeneen la fekke mbolo mi da bari nak ñe wëré di ñe amé ngant nak ñe bari soxla nak nga jang saari gatti rek wa taqsiruha ak gattal jangama fi hafri ci takusan wal mahri ak timis takusan timis dañu sopp nga jang saari gatti bu dé ci fofu mo tambalé suratu duha ak suratu nasi digënté wowo day sok bude takusan baati li nga jang ci ben sa ci sa yu nek fofu wa tawassutha ak digg doomu jange fi hishay ci ge bude ge ñu sop nga jang ci sa yu digg doomu wala mo tambale habasa ak suratu duha digante bobu mu ñu japp ni mo digg doomu wa taqsiru rak'ati ak gata rak'ba as-saniyat bi ej ñaarel halul ula wal bu jekk ba sop nañ ba tay faaw rak bu jekk bi gëna yagg ak taxaway gëna guddum jang rakam ñaarel ba rakam ñaarel da moy gëna gatt aw sar moy gëna gatt ak taxaway moy gëna yagg di dal lolu tam nañ ko wa taqsiru junus ak gatal jotaay ba al awwal bu ej jekk han yusali walis bu ñaarel ba manam tay jang xam ci nga mara selmali moy jotaay jang na jotaay ba nga mara selmali mu gëna yagg jotaay ba nek ci yego jitu xam nga julli man na am lopp ñaari taaya ci kaw rek neena ci rawé japp na rek jotaay ba nga xam ci ngara soobul ñur la jogaat dal mom lañu bëgg mu gën ci yagg ndax dañu bëgg nga julli ci yoonte bi ñaan boole ca dara nga selmal ko defé nak gep taaya bo xam ni ro ci selmal rek mom do wessu abdu wa rasuluhu waye taaya ba nga mëna selmal mom nga julli ci yoonte bi panopi tam ñaan boole ca do rasulullah wa qawlu rabbana wa lakal hamdu ak wa rabbana wa lakal hamdu lil ma'mumin al ma'mum hinda khawl iman fu wax iliman ba samiha allah liman hamidah wa iliman waxe samiha allah liman hamidah muy sunna yow mi ma'mum dañu bëgg muy ngeneel la nga wax allahumma rabbana wa lakal hamdu patay bo ne rabbana wa lakal hamdu kessay tam bu bax bañ ci bolé allahumma waye sopp nañ ngane allahumma rabbana wa lakal hamdu way fassi ak ñal kenn baxdama yaquluha ci ganaw ba dana ko wax kenn kep ku julli ganaw bu waxe samiha allah liman hamida ngeneel la mom itam mu wax rabbana walakal hamdu ba allahumma rabbana walakal hamdu wa tasbih ak sabbal ga fi ruko ci ruko ba wa sujudi ak sujud ba boy ruko ak boy sujud yep sopp nañ nga sabbal no sabbal rek baxna min nan nak subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ci bude ci ruko ba waye ru koom do ci boole ñaan ngay sabbal kessa yam ci sujood ñun nañ ci subhan rabbiyal a'la muy asabal bo ci boole allahumma ighfir li yalla yalla mu jéggal la mu dal nek ak ñaan patay bo ru koon ba nga sujood te waxo dara dara itam du tey rek mu bax waye nak sabbal gogu ngeneel la bu ñu sujood ba nga boole wala ci ñaan batay ngeneel la wa ta'minu ak wax amin shiran ci yelo wa huwa mom qawlu amin moy wax amin yal na nga nangu ñaan baadu taraax ci gannaaw noppi ga minal fatihati ci fatiha ga minal fatihati ci fatiha ja bil madd ci biji ga ma ha takhfif and ak wayfal ga dina gannaaw bo taray fatiha ba ci wala dhalin dañu sopp nga wax amin fekke do nga julli mom dañ ko sopp ci yow sa wi nek su fekke da am ku lay jité itam bo dégué mu wax wala dhalin ñu sopp nga wax amin mom mi jité itam bu dé yallu dañ ko wax way bu dé biral nak mom bu dé ci yoonu malik bu ko wax day bayyi maamum yi wax ko nga japp ni amin yalla nga nangu ñaan ana bu dé ci nahwu muy li ci ni fi hali amar dal lolu ci gëna siiw lim lay bëgg wax nak mom mais nako bañu japp tax dañ amin ismullahi turu yalla ta'ala kawena wa nunu hoti nunam nga mad bo mat luñu damala luñu mas mas ko lonku la ala ni day ci ko wote at taqdir na taliba moy ya aminu ci li waxe neena bone amin mas ko mas ko ni dama ca taxaw rek way ci deug deug neena da ay mahnam ya aminu mi turu yalla wo wo ak ya turu yalla wo def ya mas ko lonku ci ciotan mu ya aminu ni non la way jappal ni waxon legui rek wax ci gëna wor moy lisin fil amr la abi mahnam istajib day mahnam ci waxe nak mom ya aminu istajib yalla nga nangu duha ana sunu ñaan wala yu'minu du wax amin al ma'mum ma'mum khalf al imam ci gannaaw iliman fil jahriyati ci jangum birel illa isa samiha dalen dem degna qira'atuhu jangam na bu amé kulay jité nak bu jéma tolole amin ji ngay baye ba dégg bu wax wala dhalil bu yéré wër nga door wax amin waye nak dikam déggogo bu ko jéma tolole wal qunut ak qunut fi sufi ci suba faqad dom baxna faraax ci gannaaw noppi min qiraati ci jangama fi rak'ati ci rak'aba asaye ko ej ñaarel qadru ko ci ñek ruko siram ci yalo patay neena qunut ngeenel la waye jiri suba rek moko am tayit rakam ñaaral ba bo jangé faté ak saaro bu nopp nak bala nga ru ko fofu lañ ko soppé tayit ko ndo dang koy wax ci suuf do ko birel wala zuhu ak batam ba batay sopp nañ nga defé ko baat bi nga xamné mom lañ ñi bëgg wax ta bañ ko defé benen waxo bu baat bi nak moy allahumma yawbur bi innanaka nun nasta'inuka dana nu sakku sa ndimal wa nastaghfiruka tan yu sakku sa njegal wa nu'minu tani gam bi ka ci yow wa natawakkal tani wakkilu alayka ci yow liñ ci tek nak mom ba ci wa nakhnahu nga bañ ko jabalé ci tek wonus ni tani tag alayka ci yow al khayra yuwa kullahu lepam nashruka dan nu la sant wala nak furuka te dun la weddi moy dun weddi sa jek xunoot limi tek moy sun borom dal no ngi sakku sa ndimbal di sakku sa njegal dina gem te wakilu ci yow baat ñu tek nak muy tañu tag ci yow sa yiwu bari wi dina sant ben la ta baña wedd sa ñek ta am de wonus ni ba ci wala nak fuuka man nga ko baña mokalale da wax ji gëna wër moy boole wuñ ko ci net li bu wër be bo waxe rek wan tawakkalu xaleek da nga ci tek wan nax naaw tan yi toroxlu naka jëm ci ci yow wan nax laaw tan yi sunu ko ci jëpp diina ci bokku tak sa jëj wa natruku tani bayyi man kep ko xamne yak furuk na la weddi sunu borom no ngi toroxlu jëm ci ci yow di sumbi ku ci jëpp diina ju dul sa diina l'islam jire moy du sumbi ku ba set wecc ci jëpp diina ju bokku tak sa diina ji moy l'islam kep ku la weddi tam lu bayyi ko fa allahumma yawbur bi iyyaka yawdum na abud lani jamu walaka ngir yow rek nusalli lani julli wa nasjudu tani sujud wa ilayka jam ci yow dong nasha lani dox wa nahfidu tani gaw narjo dana nu yakar rahmataka shirmande wa nakhafu tani ragal azabaka subugal ak jidda ga ejitar in azabaka nak subugal mulhiqun aji yegla bil kafirina ci way medina su borom yow dong lani jam yow kep lani julli naka sujotal yow kep lani daw dikaw tu jam ci sen digal di yaakaar sa yërmande ragal sa bugal ku metti ga ndax sa bugal moom ña la wedd rek ca la gën a yey ñoo ko yeyoo loolu muy xunóot wa duha ak ñaan baxta tashahud ci kanaw taye ja asani ji ñaarel bi ñe taye ñaarel moy taye ja nga xam te ngeen rasul male xam na la jogat ndax julli man na yetti taye ba ci yent sax waye nak taye ja nga xam ni dal mom te ngay noppé do jogat sopp nañ bo julli ci yonte wo noppé nak nga ñaan ñaan ga soko mané ci arab ñu sip nga wax ko ci wenen langue waye su fekke li nga bëgg ñaan yalla mënu ko wax ci arab man nga wax ci lang wa nga man nik budé yow nga wax ko ci wolof wa taqdimu yadayhi ak jital yari loxom ya hina yahwi ci waxtu wa dana rot way dana xawiku bihima ak ñom ñaar li sujud jëm ci sujud li sujudi ala rukubatayhi ci ñaari beti wom ya moy sopp nañ bo xawiku ci kaw ci sujud si nga jëk reppel say loxo ba nopi door suk ci beti wom lol tam nañ ko wa taqdimu rukubatayhi ak jital ñaari beti wom ya ala yadayhi ci ñaari loxom ya fi dal khiyami fa jogga so yekati ku jëm ci kaw nak dañu bëgg mom beti wom bi ñëk jog loxoy mujjë jog xam nga bo ñëw mom dañu bëgg loxoy ñëw ba reppelu nga dooru suk waye bo jog dañu bëgg beti wom bi ñëk jog loxoy mujjë jog kon amna wuté amna ñu ko jëssé ñu bokku non nak waye bu dé ci yoon maali mom non lañ ko soppé wa aqdul qinsari ak bank baramu sangoleñ ba wal binsari ak ndomburu ba wal wusta ak baramu dikutuba be yeddi ci loxo ba alina bay ndey jor mar dan bir muy aji talal as sababata baramu sanikay ba wal ibham ak baramu dey ba min ha ci loxom ndey jor ba fi tashahude ni ci yari taye wa yuharriku timu yengal as sababata baramu sanikay ba may boy taye mo xam taye bu jekk wi la wala taye ñaarel anam dal mo xam taye ba nga neursumale la mo xam ba nga neursumale la bëgg nañ sa loxom ndey jor bi nga bank ñetti baram ñi muy bi di mom sangaleñ ak bu sosti mom ñukoy wax ndombur ak bi ci sosat muy digutu nga bank leen ñaar yi nga talal ko mom baramu sanikaay bi ak baramu dey bi da nga leen talal day wax kon da ngay talal baramu sanikaay bi ak baramu dey bi te baramu sanikaay nga di ko yëngal mom waaw nga xamne bu sa taay jeexoon te iliman sal mala guddu tere nga di ko yëngal te day bàyyikoo ndeyjoor jëm càmmoñ nga di ko def nii waya taqidu dana fas bi isaarati junj ga biha ak baaraam boobu ni ànnaha naka moom mitradatun ab dàqukaay la li cheytaani ñeel seytaane am nañu jàpp ne baaraam boobu bokk di yëngal muy baaraamu sannikaay bi ci loxom ndeyjoor bi day mel ni yet wooyu dóor seytaane mi la bëgg a jaxe-jaxee ci julli gi borom isaala moom daa waxoon ne daa jàpp ne li fa yaa ngi yëngal baaraam boobu daal dana la fàtt ne la ci julli nga nekk ba xëy na doo juum sam xel dem ci leneen waye bu sub semi tàllal al yusra loxob càmmoñ ba maanaam loxob càmmoñ moom baaraam yëpp da nga koy tàllal doo ci bank benn da nga koy teg rek noonu ci sa luppub càmmoñ te bañ cee bank benn baaraam nga bañ a fàtte na boo toogee diggante ñaari sujjóot ni amul yëngal baaraam amul bank baaraam amul yëngal baaraam dégam digal ñaar sujjo ñu ne moom da ngay tàllal baaraam yépp jël say loxo ne leen tegg ci say bëti woom rek waaye doo yëngal benn baaraam yëngal baaraam yi ci taay lay am wa wadduhu yadayni ak teg ñaari loxo ya ala rukubatay ni ci ñaari bëti woom ya fi rukoo ci rukoo ba maanaam boo ñu rukoo nga jàpp ci say bëti woom bu dëgër a dëgër nga nin rekk la ne boo xasee sëgg rek ba say loxo jege say bëti woom kon tam ngay am rukoo waaye nag jàpp say loxo ci bëti woom yi bu dëgër bokk na ci ngeneen yi wa wadduhuhuma ak teg yaari loxo ya xadwa udunayhi fa tolloog ñaari noppam ya alqurbahuma wala fa wetu ña alqurbahuma wala fa jegeeg ñoom ñaar fi sujjoor ci sujjoor ba boo sëggee sujjoor dañoo bëgg nga indi say loxo bam tolloog say nopp mbaa mu ñëw ba jege ko muy fa ngir pel say loxo daal day ñëw ba tolloog nopp yi mbaa mu jege ko loolu sopp nañ ko da nga bañ ko bàyyi moom loxo yi mu des ci gannaaw li gannaaw loolu ëpp naa def wa mujjaafaatur rajuli ak soreeleeg góor fi sujjoor ci sujjoor ba benn rukubata yi diggante yaari bati woom ya wa bay na mir faqa yi ak diggante yaari concoom ya wa jëmba yi ak ñaari poqtaanam ya mu yaari wetam wa bay na fax yi day yi ak diggante yaari luppam maanaam góor moom bu dee juli dañoo sopp mu yàng cër yi mu yaatu nga xam ne day soreele ñaari bëti woom yi soreele përëg yi ak poqtaan yi ci noonu mu sëggee di sujjoot bu mu jël ay poqtaanam ana bu mu jël bu seugé ci sujud bëgguñu mu jël ay përeugum bu su seuk ci ay toktanam té yow bëgg itam mu yang digënté ñaar lupp ñi ñu soré da yow bëgg itam biir bi sorénté bëti woom yi mom dal dañu bëgg rek bu dé goor mom bu dé julli mu yang risale waxna bu dé jigen nak mom dañu soppu mu lepp ay cërëm manam cërëm yoy jégé xam nga goor mom day racc cërëm mu yaatu ni ñu ko waxé bu dé jigen nak mom dañu bëgg cërëm jégé mom mañ ko racc wolé mo lo xana watakunu mun dammatan mun zawiyatan dama waxon ci risala watakbiru sopp lañ wax ga allah akbar hinda shuruhi fatambiga fi afhali salat ci fi juliga illa fi takbirat qiyam dara ci kabaru jogba minis na tay ni bayiko ci ñaari rakka fa inda hona kamum yukabbiru hadana ko kabar bahda ma yastawi ci gana bu yama qa'iman bir mu aji taxaw da wax ni sopp nañ jëfi juligi lo ci jëf rek nga boole jëf gi ak waxali allah akbar boy seug boole seug gi ak waxali allah akbar boy siggi boole siggi gi ak waxali allah akbar te guddal allah akbar ci ba nga xamne boy agale tonk boba fekk allah akbar ci doora daanu mom itam bam dess nak bo amé ñaar joggem ci rakam ñettel fofu dañu bëgg mom boy tambalé joggul wax dara ngay bayyi ba taxaw jom doora wax allah akbar mo xam iliman nga mo xam mamum nga mo xam kenn nga koy jëlé wa tawarruku sopp nañu poju fil jullo sayni ci ñaari jotaaya wa bayna sajdatayn ak digënté ñaari sujjoot ña wa ho mom poju nak boko xamut ay yufdi moy mu agalé yu wari ci ci pojam ba al aysati bay chamoy el ardi mu jëw suuf wa yukhrijati mi genné rijlé ci ñaari tankam ña jami'an boole seen ñom ñaar min janibi ci wetam nga al aymani ngay ndeyjor wa yansi wa tamuy sampu qadama ho ndegom la al yumna lay ndey jor wa ba tinu ibrahim yumna te bir para mu deyu tankum ndey jor ba il ardi jamna suf il ardi wa yasni tamuy lam al yusra tankum chamagn ba wa yadahu tamuy tek kafay yar tengam hala fakhi sayhi ci ko ñaar lupam amna xet togin wo xamni ngeneel la mo xam nga tok digeenti ñaar sujjoor ni mo xamna nga tok di taye taye bu jekk ba taye bu mujju te lolu moy sa poju chamoy day ag ci souf si nga xamne to tok say tank poju chamoy ñu day ag ci souf bu yere wer su ko defé say tank nga genné ko ci wetu ndey jor ndegul ndey jor la itam nga samp ko te bir bara bu deyu ndegul ndey jor lolu momit samp jom souf wala nga xaw ko deungal no risala waxe won wetu baramu de yi xaw deung ta baña sampu wéré wér su ko defé tanku chamoy nga lem ko ta bañ ca tok bu ko defé nak nga jël sa ñaari loxo tek ko ci kaw sey lupp bu fekke digënté ñaar sujjoñ nga mom do yëngal benn baram ñu ko waxe won légui bu fekke né day chamoy ngay tayé nak mom da ngay bank ñetti baram ñu ko waxe won talal ñaar ñu te yëngal dara bu sanikay ba kon melawu mang koy wone ni wone nañ ko ko tayé tay ñu bare bare gis nañ ko ko tayé melawu ñu sopp la man am na gis ko xamne jang nako xamna ko duko fatte waye day am ngant lo xamne moko koy té def wattayamunu sopp nañ ndey joru bi salami ci salmal ba al mafrud bari buñ faratal li kulli musallin ñeel jepp aji julli batay assalamu alaykum gi nga xamne moy farata ji bokku ci ngeneel ye bokay wax nga xaw du moy tuti ba kula feti won ndey jor sen te peg rex mom lay wax na wo mom ndey joru ay yushira moy mujinju bir asihi ci bopam qubatu wachi ci jehul kanam wayata ya man tammi ndey joru biha ak mom khalilan tuti bi hay sutura ci bo xam def na gis safhatu wachi peg kanamam nga aw neena moy boy wax assalamu alaykum ji da ngay xawa junju jëm ci khibla bu defé kum nak kum ji nga motlé ko ci xawaña diko tur setu ndey jorba kula fété won ci gannaaw di seen sa peglex kula fété won ci gannaaw di seen sa peglex way du aaji won nak nga ëppal lool ni nga dumo yow ba melne ko wañal diko benn yoon lool tamuñ ko ñu bëgg rek nga dumoy bu yam ba kula fété won ci gannaaw seen sa peglex wan nazaru sopp nañu xol sopp nañu xol ila mawdihi sujoodi jëm ci bërepp sujood ba fi qiyamihi ci taxawayam ba ño bëgg bo taxawé ak fo man tollu ci julli gi sey bëtt ni jakk fa nga xamné mo tollok fa ngay sëgg sujjoot bu ngay sëgg sutur rek ngay xool foofa baña xool feneen wa mubasharatu al ardi ak jonjon tek suuf aw ma wala loo xam ne tumbituho dana ko saxal moom suuf di wacc ci kanam nga wal ka fayn ak yaari jàng ya maanaam taama nañu boo dee julli nga fexe ba fa ngay dëpp sëb jë ak fa ngay dëppee say loxo lépp nekk suufu kese niki bu fekkee ci biti ngay lal sa sajaada baa sab der na nga koy lale na nga bàyyi fa ngay sëgg di fa sujjoot di fa dëppee say loxo lépp nekk suuf bu dee ab néeg mel ni nee bi nga nekk mbaa jànk jaa ñu lal ko ay basan nag mbaay tëpp yi ba mu daj nag ngay bàyyi noonu rek du aajowu ngay tibb suuf di andi foofa waaye bu dee foo xam ne mën ngaa fexe ba fa ngay sëgg di sujjoot moom nga xam ne fa sab jëf di tegu ak fa say loxoy tegu day nekk suuf moom loolu daañu ko taamu ndax moo gën a wane ak torox la wal mashyu sopp nañu dox ili salaat jëm ci julli ga bi waqaarin ànd ko weegu wa sakinat akuk dal taamu nañ booy dem ci julli ga nga bañ a daw mel na ku ñeme yàlla mi nga jëm ci moom dañoo bëgg rek nga dox dox bu teey ànd ak weegu ànd ak wekk nga jëm ci moom te bañ a daw du tee maye nañ nag boo bañee rakkaraw la nga waaxu nag te bañ a daw waati daalu sufoo fi ak yemoog sab